13 porzuć przesądy i zagraj na szczęście. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Jak piątek, to Eurojackpot. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 12 sierpnia. Minęła ósma. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Celem nowelizacji ustawy medialnej jest uszczelnienie przepisów obowiązujących w Polsce, powiedziała poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka. Delegacje Polski i Czech wracają do rozmów o przyszłości kopalni Turów. 7 osób zginęło w katastrofie turystycznego śmigłowca na Kamczatce. Celem nowelizacji ustawy medialnej jest uszczelnienie przepisów obowiązujących w Polsce, powiedziała w pierwszym programie Polskiego Radia poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka. Podkreśliła, że nowe przepisy nie uderzają w żadnego konkretnego nadawcę. Chodziło o uszczelnienie tego przepisu, który dotyczy nadawców z bardzo różnych rejonów świata, którzy mogliby chcieć wejść na polski rynek medialny. W związku z tym to uszczelnienie obowiązującego prawa nie powinno też budzić takich wielkich emocji, ponieważ nie jest to nic nowego w polskim ustawodawstwie. Ten zapis obowiązuje od 2004 roku. My tylko domknęliśmy furtkę, przez którą można go było omijać. Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zakłada zmiany w przepisach dotyczących przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału zagranicznego. Koncesję będzie mógł otrzymać jedynie podmiot, którego siedziba znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jest niezależny od osób, instytucji i firm spoza tego obszaru. Wczoraj resort zdrowia poinformował, że poprzedniej doby zarejestrowano 198 zakażeń koronawirusem. Zmarły 4 osoby. Sejm uchwalił ustawę, która daje pracownikom punktów szczepień ochronę prawną funkcjonariuszy publicznych. Liczba nowych zakażeń powoli rośnie, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Codziennie jednak wzrost się utrzymuje, to jest już trwały trend wzrostowy. Sejm zmienił przepisy, dzięki którym pracownicy punktów szczepień będą objęci taką ochroną jak funkcjonariusze publiczni. Osobie, która zaatakowałaby pracownika punktu szczepień, może grozić nawet do 3 lat więzienia. W związku z atakami na punkty szczepień i atakami na ich pracowników zdecydowaliśmy się, aby tą ochroną, jako posiadają funkcjonariusze publiczne, także objąć tych pracowników, szczególnie niemedycznych. Dziś ostatni dzień składania wniosków przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej do pilotażowego programu opasek telemedycznych dla pacjentów po COVID-19. Barbara Góra, Polskie Radio. Za godzinę delegacje Polski i Czech wrócą do rozmów dotyczących przyszłości kopalni Turów. Celem jest podpisanie umowy i wycofanie pozwu przeciwko Polsce, który Czechy złożyły w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Według strony czeskiej wydobycie w Turowie negatywnie wpływa na środowisko. Ma m.in. powodować obniżanie poziomu wód gruntowych. W maju Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku Czechów i nakazał wstrzymanie wydobycia do momentu wydania orzeczenia. Polsko-czeskie negocjacje w sprawie Turowa trwają od połowy czerwca. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński ocenia, że ubiegłotygodniowe rozmowy dotyczące przyszłości kopalni przyniosły postęp. Chcielibyśmy oczywiście jak najszybciej posuwać się do przodu, natomiast jeszcze wciąż trochę pozostało do przedyskutowania. Nie chcę tutaj rysować jakiejś perspektywy, bo to jest zależne od wielu czynników, a sprawa jest bardzo złożona przede wszystkim, jeśli chodzi o te techniczne aspekty. Natomiast powoli przesuwamy się do przodu. Rozpoczynającą się dziś 9. turę rozmów poprzedziły spotkania ekspertów z obu państw. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Katastrofa śmigłowca na Kamczatce. Na pokładzie maszyny, która spadła do jeziora Kurylskiego na południu półwyspu, było 16 osób. Według ostatnich informacji zginęło 7, a 9 udało się uratować. Śmigłowcem Mi-8 podróżowało 13 turystów z Moskwy i Sankt Petersburga i 3 pracowników rezerwatu. Mija 13 lat od przemówienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w stolicy Gruzji Tbilisi. W nocy z 7 na 8 sierpnia 2008 roku wybuchła rosyjsko-gruzińska wojna o Osetię Południową. W 5. dniu walk prezydent Polski wspólnie z przywódcami Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii poleciał do Tbilisi i, jak mówi ambasador Polski w Gruzji Mariusz Maszkiewicz, ich obecność zatrzymała rosyjską ofensywę. Dzięki tej determinacji, dzięki przyjazdowi prezydentów Kaczyńskiego i jego przyjaciół, Rosjanie musieli jakby samoograniczyć się w tym, co chcieli Gruzji zrobić. 12 sierpnia 2008 roku rosyjska armia i oddziały separatystów były 30 kilometrów od Tbilisi i władze Gruzji przygotowywały się do obrony stolicy. Dziś poznamy nazwiska ofiar niemieckiego i komunistycznego terroru, których szczątki zostały w ostatnim czasie odnalezione przez IPN. W ogrodach Pałacu Prezydenckiego przedstawiciele władz wręczą noty identyfikacyjne rodzinom ofiar. Powracamy po swoich. Pod tym hasłem IPN prowadził poszukiwania, dzięki którym udało się zidentyfikować szczątki kilkudziesięciu osób. Są wśród nich żołnierze września 1939 roku, ofiary niemieckich zbrodni wojennych oraz osoby zamordowane w czasach komunistycznych. Dzięki pracy historyków ofiary totalitaryzmów mogą zostać godnie upamiętnione po latach spoczywania w nieznanych miejscach. Odpowiednią notę identyfikacyjną otrzymają też rodziny zmarłych. To nie pierwszy raz, że polskim historykom udało się w Polsce odnaleźć zaginione ofiary totalitaryzmu. Półtora roku temu IPN przedstawiło nazwiska 16 zidentyfikowanych osób. Dziś ujawnione zostaną kolejne nazwiska i życiorysy. Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport i Adam Malecki. Triumf w Lidze Mistrzów, a do tego zwycięstwo w Superpucharze Europy. Chelsea Londyn ma co świętować. The Blues pokonali w rzutach karnych Villarreal, czyli zwycięzcy Ligi Europy. Co na to prasa na Wyspach? Do 3 razy sztukam. Tylko 3 z 47 finałów Superpucharu skończyły się karnymi. We wszystkich grała Chelsea. Dopiero teraz wygrała. Przedtem ulegała Bayernowi i Liverpoolowi. A Thomas Tuchel jest pierwszym menedżerem, który zdobył dla The Blues Superpuchar i wygrał Ligę Mistrzów. Całkiem nieźle, zważywszy, że w klubie nie jest nawet rok. Angielskie media chwalą Niemca za zaryzykowanie i postawienie na Kepę Arrizabalagę tuż przed końcem dogrywki. Efekt? Dwie obronione jedenastki i Puchar jedzie do Londynu. To tylko trochę większe spotkanie towarzyskie, pisze Guardian. Ale zaraz potem dodaje, że eksplozja radości zawodników The Blues była taka, jakby nikt im o tym nie powiedział. Jest tylko jeden problem. Kontuzji doznał Ziyech. To będzie dla drużyny cios, ostrzega londyński Nick Standard. W końcu sezon Premier League zaczyna się już w ten weekend. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W piłce nożnej karuzela transferowa wciąż się kręci. Dziś kontrakt z Chelsea ma podpisać Belg Romelu Lukaku. W jego miejsce do Interu przeszedł bośniak Edin Dzeko. Kylian Mbappé coraz chętniej spogląda w stronę Madrytu. Przenosiny do Realu wciąż są realne, tym bardziej, że przestał być królem Paryża, potem jak do Paris Saint-Germain dołączył Lionel Messi. Nasze kluby niemrawo pukają do wielkiej piłki, a w głowie mają jedynie kwalifikacje w kolejnych rundach europejskich pucharów. Dziś o czwartą Ligi Konferencji powalczą Śląsk Wrocław z Hapoelem Berszewa. We Wrocławiu było 2-1 dla ekipy Jacka Magiery. Raków Częstochowa zagra w Kazaniu z Rubinem. Przed tygodniem w Bielsku Białej było 0-0. W Tour de Pologne przed kolarzami czwarty etap. Z Tarnowa do Bukowiny Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera jedzie João Almeida. Michał Kwiatkowski jest wciąż czwarty ze stratą 11 sekund do Portugalczyka. Wyjścia na kort w Toronto nie może się doczekać Hubert Hurkacz. W pierwszej rundzie miał wolny los, w drugiej z powodu kontuzji mecz poddał Japończyk Nishikori. W 1/8 finału jego rywalem będzie Gruzin Nikolas Vasilashvili. To spotkanie około 2:30 w nocy z czwartku na piątek. Także w Kanadzie, ale w Montrealu i to w Deblu gra Magdalinette. W parze z Amerykanką Bernardą Perą awansowały do ćwierćfinału po tym, jak wygrały w dwóch setach z Japonkami Shuko Aoyamą oraz Eneo Shibaharą. Kolejny sport kilka minut po 9:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Dzisiaj prawie wszędzie pogodnie, przelotny deszcz spodziewany jest na północy, a na Sowalszczyźnie wystąpią burze. Najchłodniej na wybrzeżu 20-21 stopni, 24 stopnie w centrum, do 26 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany tylko podczas burz porywisty z kierunków zachodnich. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Rodzicu, czy wiesz, co decyduje o tym, gdzie powstają żłobki, szkoły czy nowe osiedla? To wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Raz na 10 lat zaznacz swoją obecność i wpłyń na rozwój kraju. Wejdź na spis.gov.pl i spisz swoją rodzinę. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Carrefourze ceny dla każdego, więc lato ma całego. Ćwiartka polskiego kurczaka tylko 3,49 za kilogram. A kawa mielona Jakobs Kronung lub Barista Editions jedynie 15,99 za opakowanie. Oferta ważna do 14 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Ania, skąd u ciebie taka zmiana?

potem jakoś idzie. Ciekaw jestem, jak to jest w przypadku pań, bo już jeśli chodzi o mężczyzn, to wiemy. 22 i 7 trójek, a proszę Państwa, za kilka minut wybierzemy się na północ naszego pięknego kraju. Well, są symbolem miasta i jedynym środkiem transportu umożliwiającym dostanie się na drugą stronę miasta. Świnoujskie promy za mniej niż rok miały zostać zatopione przez drążony pod Świną tunel. To jednak mimo zgodnego z harmonogramem postępu prac w 100% nie nastąpi. I o tym prosto ze Świnoujścia Joanna Maraszek. Teraz na dwóch nitkach świnoujskiej przeprawy promowej kursuje łącznie 6 jednostek. Rocznie miejska żegluga obsługuje około 2,5 miliona pojazdów i kilkanaście milionów osób. Już za rok to się zmieni. Przeprawę promów Karsibór zastąpi tunel. W ograniczonym składzie i częstotliwości kursowania zostaną bielniki. Paweł Szynkaruk, dyrektor żeglugi świnoujskiej, tłumaczy, że zostać muszą. Przez tunel nie będą mogli przemieszczać się piesi i nie będą mogli przemieszczać się rowerzyści. Ten ruch będzie utrzymany w dalszym ciągu na przeprawie. Tunel będzie musiał być konserwowany. Mogą się zdarzyć jakieś wypadki, zdarzenia i wtedy też przeprawa będzie służyła, tak jak teraz, na utrzymaniu komunikacji między wschodnią i zachodnią częścią Świnoujścia. Mieszkańcy za kolejkami na prom nie będą tęsknić, ale równocześnie obawiają się, że po otwarciu tunelu miasto stanie korkami. My jesteśmy miastem turystycznym, więc w lato tutaj bardzo to widać, jak miasto jest zakorkowane. Tunel budują? Okej, ale nie ma już jak się poruszać tym miastem. To zawsze będzie ruch, a jeszcze jak będzie uruchomiony tunel, to tutaj będzie Armagedon z ruchem po mieście. Samorząd konkretną koncepcję zarządzania ruchem wybierze dopiero na przełomie września i października, ale już dziś wiadomo, że w dużej mierze oparta będzie na komunikacji autobusowej, co potwierdza Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia. Przygotujemy autobusy do tego, żeby również rowerzyści mogli, zostawiając swój pojazd, bezpiecznie przemieścić się tunelem. Realizujemy duży program budowy punktu przesiadkowego na Warszawie, gdzie pasażerowie autobusów, pociągu będą mogli przyjechać, zostawić swój pojazd i przesiąść się na inny środek komunikacji. Uruchomimy nową linię. Ta linia będzie również służyła tym, którzy przyjeżdżają rowerem. To rozwiązanie jednak może nie sprawdzić się w praktyce. Liczba rowerzystów już teraz jest bardzo duża, zwłaszcza w sezonie. O tym mówi dyrektor żeglugi świnoujskiej. Rowerzystów też mamy w szczycie sezonu. Kilkudziesięciu, co 20 minut, potem jak są szkoły, zakłady pracy, także mamy w godzinach porannych od 6 do 8.30 i od 14.30 do 16.00 tych rowerzystów jest naprawdę dużo, coraz więcej hulajnóg, motory. Obawy obawami, teorie teoriami, a jak w życiu bywa, to otwarcie tunelu zweryfikuje rzeczywistość i wtedy przyjdą konkretne rozwiązania. A tunel pod Świną w Świnoujściu ma zostać oddany do użytku przed przyszłorocznymi wakacjami. Said I was born on the wild side, one foot in the flames and the other trying to walk the line. Can't say I never saw it coming, I can see the warning signs. Mama always said I was born on the wild side. I guess mama was right. 'Cause when the clock strikes midnight, gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. There's a man in a black coat standing at a crossroads, with a pen in his hand and a long list of lost souls. They say he flips a coin, forged at a fool's gold. There's a man in a black coat standing at a crossroads. I hope he lets me pass by. When I close my eyes, I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. I'm gonna ride. We'll be right back. wings of fire. Breathing good lonely is me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. Gonna ride the light. W piłkę ręczną nie na hali, lecz na piasku. Właśnie w taką odmianę tej dyscypliny grają w Darłowie uczestnicy 27. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W zawodach udział biorą męskie i żeńskie reprezentacje województw. Rywalizacja odbywa się w kategoriach junior, junior młodszy i młodzik. Wiktor Szelest i gram w województwie śląskim. Wygraliśmy 2-0, nastroje są dobre, mamy szansę na medal, tak myślimy przynajmniej. No i do przodu. Kontrolowaliśmy spotkanie, pierwszego seta wygraliśmy 30-10. W drugim były małe problemy, bo się rozluźniliśmy, ale do przodu graliśmy cały czas swoje. Marcin Kobylarz, członek zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Festiwal piłki ręcznej plażowej tu odbywa się w Darłowie. Do soboty włącznie festiwal piłki ręcznej plażowej. Zaczynamy ogólnopolską olimpiadę młodzieży w piłce ręcznej plażowej po raz pierwszy w tej dyscyplinie. Piątek, sobota, finał mistrzostw Polski seniorów i seniorek. Nie jest to jeszcze dyscyplina olimpijska, ale w ostatnich latach bardzo się rozwija na świecie, w Europie i w Polsce. Tutaj startują reprezentacje województw. W olimpiadzie biorą udział zawodnicy, zawodniczki w kategorii juniora młodszego. To są 2004 roczniki Łodzi. Przypomnijmy, zasady piłki ręcznej plażowej są inne niż tej w hali. Mecz trwa 2 razy 10 minut, są to sety, boisko ma wymiary 27 na 12, gra się 4 zawodnikami, punkty za 1, 2 punkty, bramka za 2 punkty, jest tak zwany wlotek. Jest to atrakcyjna, bardzo dynamiczna gra. Dariusz Dworaczek, trener kadry województwa zachodniopomorskiego. Panie trenerze, jedno zdanie trzeba powiedzieć o tej imprezie. Świetna popularyzacja plażowej piłki ręcznej. To trzeba zobaczyć. Naprawdę fantastyczna impreza. Morze, piasek, beach handball, radość, młodość, energia. Wszystko w jednej pigułce tutaj na plaży. Jak pan ocenia poziom tych pierwszych spotkań? Widać nerwowość bardzo. Tutaj każdy z przeciwników, każdy z zawodników i zawodniczek chce się pokazać z jak najlepszej strony. Poziom jest wysoki. Piłka ręczna plażowa dynamicznie się rozwija. Jak pana podopieczni? Pierwszy mecz wygrany. Pierwszy mecz wygrany. No powiem tak, mieliśmy troszeczkę nogi i ręce powiązane. Jednak sami chłopcy mówili, że ciężar gospodarza czuli na swoich barkach i w swoich nogach, ale najważniejsze, z trudnym przeciwnikiem, z województwem łódzkim, wygraliśmy w 2 setach i to jest najważniejsze. Dlaczego grasz w piłkę ręczną plażową? Bo mi to sprawia radość. Wyjazdy są bardzo fajne i to generalnie sprawia radość. No może dlatego, że jestem związana z tym sportem całe swoje życie. Od małego tak naprawdę grałam w piłkę ręczną i to po prostu gdzieś przez całe moje życie się przewijało i nie jestem w stanie po prostu przestać. Zawody młodzieży w Darłowie potrwają do dzisiejszego wieczora. Od jutra z kolei na tych samych boiskach będą rywalizować seniorzy podczas Mistrzostw Polski. Zmaganiom szczypiornistów na piasku przyglądał się Radosław Zmudziński. Proszę państwa, w sprawie granicy, kiedy człowiek przestaje być młodzieżą? Dzień dobry. W sprawie tego, kiedy przestaje się być młodzieżą. Ja wychodzę z takiego założenia, że będę stary dopiero wtedy, kiedy mi się świeczki na torcie przestaną mieścić. I to chyba prawidłowe założenie. 29 minut po godzinie 8, a myślę, że Rolling Stonesi są tego świetnym przykładem. Stop me up, I never stop, never stop. 27,5 minuty pozostało do godziny 9. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Biały Dom apeluje do krajów kartelu OPEC o zwiększenie wydobycia ropy. W ciągu ostatniego roku ceny paliw za oceanem poszły w górę o ponad 40%. Biały Dom obawia się, że drożejące paliwa mogą ostudzić konsumpcyjny zapał Amerykanów i spowolnić wychodzenie gospodarki z koronakryzysu. W Polsce w ciągu ostatniego roku ceny paliw poszły w górę średnio o 30%. 95 kosztuje średnio 5,72, 98 5,94, a za diesla płacimy teraz średnio w Polsce 5,42. O 9:00 delegacje Polski i Czech mają wrócić do stołu rozmów w sprawie polskiej kopalni węgla brunatnego Turów. Polski rząd chce porozumieć się z Czechami i liczy na wycofanie pozwu w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Przypomnijmy, polsko-czeskie negocjacje w sprawie Turowa trwają od połowy czerwca. Według Czechów wydobycie w Turowie ma negatywny wpływ na środowisko po czeskiej stronie granicy. Po skardze Czechów unijny trybunał nakazał wygaszenie kopalni i związanej z nią elektrowni do czasu wyjaśnienia sprawy. Elektrownia Turów odpowiada za wytwarzanie mniej więcej 7% energii elektrycznej w polskim systemie. 75,5 miliona. Tyle elektronicznych zwolnień wystawili lekarze od wprowadzenia nowego systemu. Taką informację podał rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski. Elektroniczne zwolnienia sprawdziły się szczególnie w czasie pandemii. Okazały się ważnym narzędziem, który pozwolił na sprawne zarządzanie zwolnieniami w tej niezwykle trudnej sytuacji, jakim jest występowanie w Polsce COVID-19. No i dziś trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie ZUS bez tej ważnej reformy. Wystawianie zwolnień lekarskich wyłącznie w postaci elektronicznej obowiązuje od 1 grudnia. grudnia 2018 roku. Zwolnienie papierowe lekarz może wystawić tylko w wyjątkowych sytuacjach. Waluty. Za euro płacimy o poranku 4,58, za franka szwajcarskiego 4,24, za dolara amerykańskiego 3,91, a za brytyjskiego funta 5,41. Czwartek niemal w całym kraju słoneczny, przelotny deszcz i miejscami burze tylko na północy. Temperatura 21 stopni w Gdańsku i Suwałkach, 23 stopnie w Łodzi, 24 w Warszawie i Lublinie, a najcieplej we Wrocławiu i w Gorzowie Wielkopolskim, tam 26 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Życie zapomnienia, kto by mnie z ziemią związał, byle wierzem szczęścia czy smutku, rozkoszy cierpienia. Gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał, zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły, złoty kran słońca zawróciłbym z drogi i blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi, pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał, jak pieśni nad pieśniami, temu, co nie wie, co nie czuje zwleka. Hymn wołu chwalczy temu, co mą duszę, Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Młodość rozpala wyobraźnię i niech ta młodość, proszę Państwa, w nas trwa. Jak skończyłam 50 lat, to moja przyjaciółka tak konfidencjonalnie zapytała moją córkę: słuchaj, Aniu, a jak twoja matka znosi tą 50? A moje dziecko mówi: ciotka, ona jeszcze nie dojrzała. Minęło 10 lat i się nic nie zmieniło. Tylko nie wiem, czy to nie jest stan chorobowy, ta wieczna młodość. No ale proszę Państwa, jaki to piękny stan chorobowy. I jeszcze życzenia od słuchaczki, niech się niosą. Dzień dobry, dzisiaj jest Dzień Młodzieży i chciałabym z tej okazji powiedzieć, żebyśmy my, ludzie dorośli, nauczyli się kochać młodzież i przekazywali im każdego dnia, naszym wyrośniętym dzieciom, że ich bardzo, bardzo kochamy. To jest bardzo ważne po prostu w dorosłym życiu i w życiu młodzieży, że są dziećmi, dla których warto żyć. To jest nasze przedłużenie życia. Ja jestem wyrośnięta młodzież, mam 67 lat i długo tak będę trzymała. Wszystkiego dobrego, miłego dnia życzę i do widzenia. Wzajemnie i do usłyszenia także. To proszę Państwa, w Światowym Dniu Młodzieży z tej okazji Państwo ślą do nas życzenia, a nasze spotkanie poranne powoli dobiega końca. Niebawem w naszym studiu pojawi się gość Bartłomieja Graczaka. Gościem Bartka będzie Robert Kwiatkowski z Lewicy, a my już dziękujemy za poranne spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz, Małgorzata Łukowska, Paweł Turski, Piotr Firan. Do usłyszenia. So if I Muzyczny Salon Trójki. Bartłomiej Graczak, dzień dobry. Tak sobie wymyśliliśmy ten sierpniowy letni Salon Trójki, że będziemy rozmawiać o zainteresowaniach posłów, polityków, o muzyce, o wyjazdach, o urlopie. No nie sposób, szanowni państwo, nie porozmawiać o tym, co wydarzyło się wczoraj w Sejmie, i od tego zaczniemy. Z nami Robert Kwiatkowski, Lewica. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Salon letni, ale atmosfera gorąca, jak wiadomo. Czyli w sumie się zgadza, bo latem bywa gorąco, zresztą weekend ale taki... Ale żeby aż tak. Taki ma być zresztą weekend upalny. No właśnie, jak pan interpretuje to, co wydarzyło się wczoraj? Przede wszystkim mowa jest o tej reasumpcji, to jest słowo najczęściej powtarzane. No muszę z przykrością to stwierdzić, ale wydaje mi się, że doszło do kompromitacji Urzędu Marszałka Sejmu. Reasumpcja zachodzi wtedy, kiedy wynik głosowania jest poddany wątpliwości, a pani marszałek Witek stwierdziła, że no, jakaś grupa posłów, chodzi o, zdaje się, posłów pana Kukiza, czy ze środowiska pana Kukiza, pomylili się w swoich rekomendacjach, w związku z tym trzeba powtórzyć głosowanie. Powołuje się przy tym na bliżej nieznanych prawników, którzy podobno wydali taką rekomendację. Chcielibyśmy zobaczyć te rekomendacje, ale przede wszystkim klub Lewicy będzie wnioskował o odwołanie pani marszałek z zajmowanego stanowiska. Uważamy, że no, wczorajszy dzień dostarczył, niestety, mówię to z ubolewaniem, powodów i dowodów na to, że nie powinna pani Elżbieta Witek pełnić tej funkcji. A formalnie ten wniosek kiedy zostanie złożony? Pracujemy nad tym, zbieramy podpisy i wtedy, kiedy... No, ale to jest czynność czysto techniczna. Kiedy ten wniosek zostanie odpowiednio opracowany, zostanie przez kierownictwo klubu złożony i będzie musiał być procedowany. Fakt jest taki, że posiedzenie wczoraj było kontynuowane i kolejne poprawki Senatu na przykład były odrzucane albo przyjmowane. No i jedna została przyjęta, poprawka Konfederacji w kontekście ustawy medialnej, ale też zmian w wyborze władz Krajowej Rady Radiofonii Telewizji. Pan był członkiem tego organu. Co się zmienia? Co się ma zmienić? Nie wiem, czy to jest w tych poprawkach dotyczących ustawy o radiofonii i telewizji, które wróciły z Senatu, nie, czy nie, też to była, raczej w z tej ustawie, która jest przynajmniej formalnie inicjatywą poselską. Ale sens, niezależnie od tego, w której ustawie, sens jest taki, że zmienia się sposób powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz zarządów władz mediów publicznych, w tym prezesów. Jeśli ta poprawka przejdzie przez Senat, w co nie wątpię, chyba że cała ustawa zostanie odrzucona, a następnie prezydent jej nie zawetuje, bądź też jego weto zostanie obalone, no to będziemy mieli do czynienia z prawdziwą rewolucją w systemie mediów publicznych, czy jak to się teraz mówi, mediów narodowych. Kto inny będzie wybierał władzę tych mediów, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie też konstruowana w inny sposób, przede wszystkim przez Sejm i Senat. Wczoraj dyskusja właśnie o mediach też zdominowała dyskurs publiczny. Przede wszystkim właśnie ze sprawą tej ustawy medialnej. Ma pan na myśli Lex TVN, tak? No, Lex TVN. Czy anty-TVN? Anty-TVN, niektórzy też to nazywają. No, ale skutek przyjęcia tej ustawy jest taki, że na razie mamy bardzo krytyczny głos ze strony władz Stanów Zjednoczonych, także w kontekście kodeksu postępowania administracyjnego, więc nacisk w dalszym ciągu jest bardzo duży, by z tych rozwiązań się wycofać, no ale tutaj koalicja w tej konkretnej sprawie zdecydowała, że ta ustawa jest przyjęta, będzie procedowana dalej. Co to oznacza? Ta ustawa nie jest przyjęta, panie przez redaktorze. Sejm na tym etapie. Sejm ją wiadomo, jak to wygląda, do uchwalenia tej ustawy daleko. Zresztą liczba środowisk i podmiotów, które protestują przeciwko tej ustawie, jest daleko dłuższa niż tylko administracja Stanów Zjednoczonych. To są przede wszystkim polscy dziennikarze, to jest polska opinia publiczna, to są niezależne media, to są partie opozycyjne i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, po co PiS to robi. Mówiąc szczerze, jako polityka opozycyjnego, nie martwi mnie to w tym sensie, że ewidentnie prezes Kaczyński popełnia samobójstwo polityczne. No jak tak chce, niech tak robi. Moim zdaniem ta ustawa w tym kształcie nie wejdzie w życie. W każdym razie jestem przekonany, że przyszłość TVN-u w polskiej przestrzeni medialnej nie jest poważnie zagrożona, a na pewno zrobimy wszystko, żeby zagrożona nie była. Poseł Suski, przedstawiając ten projekt bezpośrednio przed głosowaniem, wspominał coś o poprawce, która jakoby się zagubiła w trakcie procesu legislacyjnego. To swoją drogą jest jakieś kuriozum, no ale traktujmy go przez chwilę poważnie i powiedzmy, że ta poprawka Suskiego, tak ją nazywajmy, oznacza de facto kapitulację PiSu w sprawie TVN24. Ale to oczywiście nie wystarcza i to za mało. Oczekujemy i mam nadzieję, że Senat odrzuci tą ustawę. Oczekujemy, że koncesja dla stacji TVN, nie dla TVN24, zostanie w całości w ten czy inny sposób utrzymana, a PiS będzie musiał się wycofać. I jeszcze zmiana, którą krytykuje rząd Izraela, ale i Stanów Zjednoczonych, dotyczy kodeksu postępowania administracyjnego. W Senacie 98 senatorów z poprawkami przyjęło tę ustawę. No tak, ale co ma piernik do wiatraka, przepraszam. Mówię o reakcji Stanów Zjednoczonych i Izraela, które oczekują w dalszym ciągu wycofania się z tych rozwiązań, które za chwilę pewnie prezydent podpisze. Panie redaktorze, może pana zaskoczę, ale nie czuję się upoważniony do reprezentowania ani rządu Izraela, ani rządu Stanów Zjednoczonych. No, sprawa, o której pan mówi, dotyczy tak zwanej reprywatyzacji, czy też... Częściowo tak. Tak. Tak. No, trudnych, bolesnych spraw, w których zwłaszcza klub Lewicy, no bo ja jestem członkiem klubu Lewicy, myśmy nie mieli wątpliwości, jak głosować, jak się zachować. Uważamy, że te sprawy trzeba by kilkadziesiąt lat po zakończeniu okrutnej, strasznej II wojny światowej, która przeorała nasz kraj, właściwie go gruntownie zmieniła, że te sprawy, także majątkowe, spadkowe, trzeba po prostu zakończyć. Trzeba naprzód żywymi iść, no, a reakcje różnego rodzaju, różnych środowisk mogą być inne. To są bolesne tematy, które głęboko przeorały świadomość i pamięć narodów Izraela, a także różnych społeczności amerykańskich. Pytam o te dwie kwestie, właśnie nawiązując do reakcji Stanów Zjednoczonych, bo w jednej sprawie, w sprawie ustawy medialnej, słyszymy, że przyjęcie tego rodzaju rozwiązań uderzy w stosunki polsko-amerykańskie, podważy ten sojusz, a nawet słyszymy, że być może część wojsk amerykańskich zostanie przesuniętych do Rumunii. Ale już w tym przypadku, jeśli chodzi o kodeks postępowania administracyjnego, no to już na tę reakcję Stanów Zjednoczonych nie zwracamy uwagi, bo uważamy, że to jest rozwiązanie po prostu Polsce potrzebne. No i zacznę od tej ostatniej frazy, którą pan wypowiedział, bo my uważamy, że rozwiązanie Lex TVN jest Polsce niepotrzebne. To są absurdalne, nie boję się powiedzieć, idiotyczne rozwiązania dyktowane jakimiś fobiami jednej czy drugiej osoby z obozu rządzącego. Raz jeszcze powtórzę, naprawdę nie rozumiem, po co PiS-owi tą żabę, ale jak PiS chce, będzie ją jadł do samego końca. Swojego, mam nadzieję. No ale panie pośle, takie rozwiązania są przecież w niektórych państwach Unii Europejskiej. W Polsce, jak słyszymy, no nie można tego wprowadzić. Nie, ale jak dwóch mówi to samo, to nie znaczy, że to samo. W każdym kraju są inne rozwiązania. Te rozwiązania, które proponuje poseł Suski i głosuje za nimi cały PiS, de facto oznaczają podważenie reguł, którymi się rządzi światowa gospodarka. No to zadajmy sobie, panie redaktorze, takie pytanie. Czy w Polsce na rynku medialnym potrzebny jest kapitał zagraniczny, czy nie? Czy ten kapitał zagraniczny, czy amerykańscy, czy zagraniczni inwestorzy coś wnoszą do standardów, do obyczajów, do sposobu robienia telewizji, radia, mediów drukowanych, mediów internetowych, czy nie? No moim zdaniem wnoszą. Ale żeby sprowadzić całą rzecz do absurdu tej inicjatywy posła Suskiego, to powiem, że jego inicjatywa zmierza w takim kierunku, w którym inwestor z Niemiec albo z Francji będzie mógł kupić, czy być posiadaczem TVN, a inwestor z Stanów Zjednoczonych nie będzie mógł. No i gdzie tu jest sens? To jest absurdalne kompletnie. Jakieś bzdury. No niech lepiej poseł Suski wytłumaczy się z tych absurdalnych konstrukcji. A jeszcze lepiej prezes Kaczyński niech opowie o tym, jak narkobiznes może kupić jedną bądź drugą stację telewizyjną. To się ociera o kabaret. To się naprawdę ociera o kabaret. Panie pośle, coś na kształt kabaretu mieliśmy wczoraj też w Sejmie, gdy posłowie opozycji... No tam PiS rządzi. Ale mówię o zachowaniu niektórych niektórych posłów opozycji względem Pawła Kukiza, to znaczy to, co wykrzykiwano do Pawła Kukiza, to jak go później w mediach społecznościowych określano, używając bardzo nieparlamentarnego słownictwa, a później jeszcze oberwało się Bogu ducha winnemu posłowi Sośnierzowi z Konfederacji, którego tam próbowano wręcz okładać po wyjściu z Sejmu, interweniowała wówczas policja. No i pytam o te zachowania. Czy to jest normalne? No, fajnie by było, gdyby najpierw pan Kukiz się wytłumaczył ze swoich zachowań, którymi epatował opinię publiczną i publikę na swoich koncertach przez lat kilkadziesiąt. Tymi wulgaryzmami, których obrzucał swoich przeciwników politycznych. Jak to się mówi, stare grzechy rzucają długi cień. Ja takich zachowań nie popieram, zwłaszcza tych wiążących się z przemocą, choć do tej przemocy nawet w stosunku do posła Sośnierza nie doszło, ale niech się pan Kukiz najpierw rozliczy ze swoich deklaracji, ze swoich zachowań, zwłaszcza tych ostatnich, które zaciągał jako polityk, mówiąc, uwaga, będzie śmiesznie, że on na żadne układy, na żadne handle nie pójdzie. To, co się stało wczoraj, to jest rzeczywiście upadek Pawła Kukiza jako polityka, osoby publicznej, która głosiła zasady czystości pod tymi hasłami walki z układami. On wchodził do polityki i uwaga, przypomnę, że jako kandydat na prezydenta zyskał poparcie co piątego Polaka. Potem zdaje się ponad 20% naszych współobywateli na niego niestety głosowało. Obecnie więc w Sejmie ma czterech posłów. Nie, razem ideał sięgnął bruku i to trzeba wyraźnie powiedzieć. Panie Boże, ale Jarosław Sachajko dzisiaj pytany o te sprawy ewentualnego, potencjalnego kupczenia stołkami, czy też posadami, mówi, że nic takiego nie miało miejsca. Chodzi tylko i wyłącznie o dogadanie się w sprawie konkretnych ustaw. Ustawa za ustawę. Tak się teraz chce Kukiz dogadywać. Handel. Czyli handel. No, nie wiem, czy handel. No, ale takie negocjacje polityczne trwają. Jakby pan mówił o negocjacjach politycznych, adresując to do posła z PiS-u, z Platformy czy z Lewicy, to byłoby zrozumiałe, tak? No ale przecież Kukizowcy wchodzili do polityki pod hasłami jakiejś wielkiej czystości moralnej. Oni kupczyć, a ich handlować nie będą. Zamiast słuchać tego, co mówi poseł Sachajko, ja bym radził patrzeć na to, co poseł Sachajko robi. Jak głosowali na początku, całego bloku głosowań, bo przypomnę, że wczoraj mieliśmy 159 głosowań. Co się stało na samym początku, jak PiS zaczął przegrywać? I opozycja wygrała 3 głosowania. Ale jakie? W sprawie informacji rządu, w sprawie NIK-u, w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, a wreszcie wygrała szczepień i wreszcie wygrała głosowanie o ogłoszenie przerwy do 15 września, z czego potem marszałek Witek się nieskutecznie i niechlubnie wycofywała. I dopiero po tym przegrywanym przez PiS-ie bloku głosowań doszło do jakichś ustaleń, których ja ani nie jestem świadkiem, ani nie byłem uczestnikiem, w wyniku których blok Kukiza, ta grupka Kukiza zaczęła nagle inaczej głosować. No to są fakty. To są fakty. Ciekawe. I niech lepiej wakacje, się poseł Sachajko z nich wytłumaczy. Że teraz już pan się udaje na urlop, na odpoczynek. Czy nie? Czy jednak praca? Nie, teraz to się udaje do okręgu. Jutro do Włocławka na smutną niestety uroczystość pogrzebu byłego wicemarszałka Senatu Ryszarda Jarzębowskiego, potem jest święto garnizonu, święto Wojska Polskiego w Grudziądzu, a potem są dożynki, także jest co robić. Mogę życzyć tylko i wyłącznie udanej pogody i dziękuję za rozmowę. Gościem już w studiu stacjonarnie, tak co jest. Bardzo cieszy, był Robert Kwiatkowski, poseł Lewicy. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Pytacie, jak pchnąć kulą? Powiem tak, my kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 10 milionów złotych.